ay sigawan. Ang hamuna natin ay tabuan. Ang merienda pagdududa. Pero mahal kita, wala nang hahanapin pang iba. Handa kong matiis kahit na away, away, away na to. Traffic lang sa kanto, di naman guwapo. Naisip mo agad ang chiksa ko. Simple lang naman ang pinagmulan. Pinahaba ang usapan, di naman kailangan mahabang away na naman. Ang almusal ay sigawan. Ang hamuna natin ay tapuan. Ang almusal ay